mamy środę, 20 dzień listopada, jest piąta. Czas na serwis trójki, Krzysztof Zyblewski. Ceny prądu w przyszłym roku bez zmian. Rząd zdecydował o zamrożeniu stawek dla gospodarstw domowych. Po Berlinie śledztwo w sprawie uszkodzenia kabli na Bałtyku wszczęły Sztokholm i Helsinki. Jest petycja obrońców zwierząt i krakowskich radnych o wycofanie na stałe dorożek z rynku głównego. Do września przyszłego roku zamrożone będą ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Projekt ustawy przyjął rząd, poinformowała minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. O tym, że ceny energii w przyszłym roku nie wzrosną, mówił już na początku posiedzenia premier Donald Tusk. Więcej Sylwia Białek. Projekt w sprawie zamrożenia cen energii przewiduje, że maksymalna cena prądu dla gospodarstw domowych zostanie utrzymana w przyszłym roku na poziomie 500 zł za megawattogodzinę. Bez interwencji ustawowej, bez zamrażania cen energii, odbiorcy płaciliby około 623 zł. Tak mówił na początku posiedzenia rządu premier Donald Tusk. Zamrażamy ceny energii na 9 miesięcy. W tym czasie powinno dojść, zgodnie z tym, co proponujemy w naszej ustawie, do obniżenia taryf, więc niewykluczone, że dalsze zamrażanie nie będzie konieczne. Ale jeśli będzie konieczne, będziemy to także rozpatrywali. Co ważne, proponowane w projekcie wsparcie dotyczyć ma wyłącznie gospodarstw domowych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Szwecja i Finlandia wszczynają śledztwo w sprawie uszkodzenia dwóch podmorskich kabli telekomunikacyjnych na Bałtyku. Jak dowiedziała się nasza korespondentka Beata Płomecka, w ustalaniu przyczyn usterek pomagają eksperci NATO. Premier Finlandii Petteri Orpo mówi, że na tym etapie nie można stwierdzić, czy doszło do sabotażu. Szwedzkie służby prowadzą dochodzenie. Finlandia się zaangażuje, jeśli będzie to konieczne. Wierzę, że ustalenie przebiegu wydarzeń na dnie morza szybko ujawni, jaki to rodzaj uszkodzenia. Nie można jeszcze powiedzieć, czy to sabotaż. Nie możemy jeszcze wyciągnąć żadnych wniosków. Od dawna państwa nadbałtyckie przygotowują się do ochrony infrastruktury krytycznej. Po poprzednich uszkodzeniach kabli ochrona infrastruktury została jeszcze bardziej zaostrzona. Kable łączące Litwę ze Szwecją i Finlandię z Niemcami zostały uszkodzone w niedzielę rano. Sprawę wyjaśniają litewskie służby. Śledztwo w sprawie możliwego sabotażu prowadzą już Niemcy. Kraków bez dorożek na rynku głównym. Taka petycja trafiła na biurko prezydenta miasta. Pod wnioskiem o odwołanie przetargu na postój dla wozów konnych w centrum podpisało się ponad 1000 osób. Jak zwracają uwagę organizacje prozwierzęce i część radnych, konie w Krakowie pracują ponad siły i w stresujących warunkach. Narażenie na permanentny hałas, smog, dotykanie przez niezliczoną ilość osób. Do Krakowa po zlikwidowaniu dorożek także turyści nie przestaną przyjeżdżać. Wręcz przeciwnie, ciągle słyszymy głosy osób, które omijają nasze miasto ze względu na to, że widok koni cierpiących na rynku w Krakowie stał się niechlubną wizytówką naszego miasta. Mówi Monika Kochut z Fundacji W imię Zwierząt. Właściciele dorożek w ostatnim czasie złożyli wniosek do Ministerstwa Kultury o wpisanie ich faku na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Krakowski magistrat w najnowszym przetargu skrócił czas postoju do 12 godzin na dobę i wydłużył zakaz postoju na rynku w upalne dni od 12 do 18. Jest pozew przeciwko Holandii w związku z dostawami broni do Izraela. Kilkanaście międzynarodowych organizacji praw człowieka żąda natychmiastowego wstrzymania dostaw. Uproszczony pozew rozpatrzy w tym tygodniu sąd w Hadze. Katarzyna Van Rooyen. Wśród organizacji skarżących Holandię są m.in. zaangażowany w sprawę palestyńską Al-Haq oraz holenderska organizacja Een Ander Joodsgeluid. W uproszczonym pozwie zbiorowym chcą, aby sąd zakazał Holandii wysyłania do Izraela broni oraz produktów, które mogą być wykorzystane w działaniach wojennych. Chodzi m.in. o części do samolotów i okrętów wojennych oraz specjalistyczne kamery i skanery. Organizacje te chcą także zakazu prowadzenia handlu z nielegalnymi osiedlami żydowskimi na zachodnim brzegu. To nie jest pierwszy pozew przeciwko Holandii od początku wojny w Gazie. W lutym tego roku sąd nakazał wstrzymanie dostaw części do samolotów F-35. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas sprawdzić pogodę. W środę w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, lokalnie krupy śnieżnej. O tym dziś mówimy od samego rana. Na termometrach od 2 stopni na północnym zachodzie, około 5 w centrum, do 10 na południowym wschodzie. Należy uważać, bo drogi mogą być śliskie, ale także dziś przez cały dzień towarzyszyć nam będzie bardzo silny wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 5 minut po 5, 20 dzień listopada, 325 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 41 dni. Dzisiaj Edmund, Felix, Grzegorz, Lubomir, Maria, Oktawia, Oktawiusz, Rafał, Sylwester i Sylwestra świętują swoje imieniny, więc wszystkiego dobrego. Od trójki najlepsze życzenia przesyłamy. Ewa Wichrowska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Coś mi świta, do godziny 6 jesteśmy z Państwem. Andreas Johnson i Glorious, to już za nami. 9 minut po godzinie 5, coś mi świta w trójce. W Stanach Zjednoczonych dramatycznie zwiększa się liczba ludzi z nadmierną masą ciała. Prawie 3/4 Amerykanów ma nadwagę lub jest otyłych, a do 2050 roku ten odsetek może zwiększyć się aż o 80%. A o szczegółach Jan Pachlowski. 40% dorosłych w Stanach Zjednoczonych cierpi na otyłość. Sugerują nowe dane z amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom. Tutaj jest dobra wiadomość. Po raz pierwszy od ponad dekady wskaźnik otyłości w kraju nie wzrósł w wyniku Krajowego Badania Zdrowia Rządu Federalnego. Liczby pochodzą z nowego raportu Departamentu Zdrowia, analizującego dane zebrane w ramach trwającego od dziesięcioleci specjalnego programu. W 2000 roku badanie oszacowało, że około 30% dorosłych było otyłych do 2020 roku. Szacunki dotyczące wskaźnika otyłości wśród dorosłych wzrosły do blisko 42%, chociaż różnica między rokiem 2020 a 2023 była zbyt mała, aby uznać ją za statystycznie istotny spadek. Ten skromny spadek przerywa pasce wskaźników, które rosły praktycznie każdego roku od 2011 roku. Jednak prognozy te na kolejne lata brzmią wręcz przerażająco. W bardzo popularnym w Stanach Zjednoczonych podcaście o zdrowiu dr Jordan Peterson podkreśla, że w 2030 roku 1 na 2 Amerykanów może cierpieć na otyłość. W trakcie dyskusji doktor informuje też, że otyłość może mieć znaczenie dla Amerykanów w każdym aspekcie ogólnie pojętego ryzyka utraty zdrowia. Naukowcy stwierdzili, że do 2050 roku całkowita liczba dzieci i nastolatków w Stanach Zjednoczonych z nadwagą i otyłością osiągnie ponad 41 milionów. Uważają również, że całkowita liczba dorosłych z nadwagą i otyłością osiągnie 213 milionów Amerykanów do 2050 roku. Badanie wykazało również, że w większości Stanów przewiduje się, że 1 na 3 nastolatków i 2 na 3 dorosłych będzie zmagać się z otyłością. Naukowcy zauważyli, że stany południowe, takie jak Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, Virginia Zachodnia i Kentucky, mogą mieć wyższą częstotliwość występowania otyłości. Mówi się o czymś takim jak epidemia otyłości i te koszty w USA są ogromne. W ciągu najbliższych 10 lat leczenie powikłań może zwiększyć koszty opieki medycznej o ponad 9 bilionów dolarów. Nowa administracja zapowiada walkę z niezdrowym stylem życia Amerykanów. Robert F. Kennedy Jr., który został powołany przez Donalda Trumpa na stanowisko sekretarza zdrowia i opieki społecznej, chce walczyć z tak zwanym śmieciowym jedzeniem. O, czyli właściciele fast foodów będą pewnie zmuszeni do tego, żeby wprowadzić zmiany. A jak sytuacja wygląda w Polsce? Nowy raport NIK, profilaktyka i leczenie otyłości osób dorosłych, obejmuje kontrole przeprowadzone w latach 2020-2022. No i w tym okresie liczba dorosłych cierpiących na otyłość sięgała ponad 9 milionów, czyli blisko 24% wszystkich mieszkańców Polski. Odrębną sprawą jest również edukacja i promocja zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży. No i też wraca tutaj temat tej śniadaniówki, żeby znalazło się coś więcej w niej niż tylko słodycze. 12 minut po godzinie 5. Wiktor Dyduła, Szybkie Tempo, to przed nami, a za chwilę kolejny temat również związany ze zdrowiem. Planową rolą, gdy wieczorową porą robisz co tylko zechcesz. Odpływam wtedy głową i na nowo. Nie istnieje nic, kiedy mój łapiesz wzrok na krawędzi. Staramy się utrzymać pion. Było blisko, prawie cię wypuściłem z rąk. Było blisko, mimo wszystko trzymamy szybkie tempo. Wytrzymaj się mnie, łączy nas nie jedno, nie jeden deszcz. I w sumie wszystko jedno, jak kiedy i gdzie. Nie mamy nic na pewno to wiem. Trzymamy szybkie. Jasno zrobiła się w moment i chyba jest po mnie. Nie mogę zasnąć, bo blady jest przed tobie nawet wybuch supernowej. I nie istnieje nic, kiedy mój łapiesz wzrok na krawędzi. Staramy się utrzymać pion. Było blisko, prawie cię wypuściłem z rąk. Było blisko, mimo wszystko trzymamy szybkie tempo. Wytrzymaj się. Na pewno trzymamy szybkie tempo. trzymaj się mnie. Łączy nas niejedno, niejeden deszcz. I w sumie wszystko jedno, jak kiedy i gdzie. Nie mamy nic na pewno to wiem. Trzymamy szybkie tempo, ty trzymaj się mnie. Łączy nas niejedno, niejeden deszcz. I w sumie wszystko jedno, jak kiedy i gdzie. Nie mamy nic na pewno, na pewno. Szybkie tempo i Wiktor Dyduła, i nasz program też nabiera takiego tempa. Dodam jeszcze, że Wiktor Dyduła i Szybkie Tempo walczą o Państwa głosy, jeżeli chodzi o pierwszą trójkę, czyli listę przebojów programu trzeciego. Głosować można na stronie do piątku do godziny 12, a kolejne notowanie, które poprowadzi Piotr Mec, oczywiście w piątek od 19. No a jutro, jutro ważny dzień i kolejna próba pewnie w wielu domach. Światowy Dzień Rzucania Palenia. System nakazów i zakazów jest mało skuteczny w odniesieniu do młodych osób. Potrzebna jest przede wszystkim rzetelna edukacja, mówi profesor Dominik Olejniczak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Czy zafunkcjonuje system zakazów i nakazów? Być może jest to jakaś metoda, natomiast jest to jeden z elementów takiej strategii, która powinna być jak to strategia wielotorowa. Jeżeli ten zakaz będzie poprzedzony taką kampanią edukacyjną, znaczy wiem, to szumnie brzmi kampania, ale właśnie pewnym systemowym podejściem do kwestii edukacyjnej, to wtedy mam wrażenie, że może być to skuteczniejsze i lepiej przyjęte. I teraz dane. 30% dorosłych Polaków pali papierosy. Niepokojąca jest tendencja ponownego wzrostu liczby osób palących. Eksperci apelują o wprowadzenie skutecznych działań chroniących młodzież przed paleniem papierosów. Jak się okazuje, te drastyczne zdjęcia na paczkach papierosów wcale nie przynoszą takiego zamierzonego efektu, żeby kogoś odstraszyć właśnie od palenia papierosów. No ale też warto cały czas próbować, żeby jak najwięcej osób nakłaniać się do tego, żeby rzucić ten zgubny nauk. Ja też wiele razy próbowałem i od prawie 10 lat już nie palę. W końcu mi się udało, ale też wiele prób zaliczyłem. W czwartek kolejna szansa, nawet dziś jest kolejna szansa w Wigilię tego święta. Światowy Dzień Rzucania Palenia już jutro. Ja bardzo mocno trzymam kciuki za tych wszystkich, którzy próbują rzucić papierosy. 17 minut po godzinie 5. Roisin Murphy już teraz w trójce. I hear a cuckoo, sweet love a cuckoo. nie regulować radioodbiorników. Kukul, Rosin Murphy, tak właśnie miało być. Coś mi świta w trójce. 22 minuty po godzinie 5. No to teraz o pewnej inwestycji. Nie ta z brazylijskiego Rio de Janeiro i nie ta z polskiego Świebodzina. Już niebawem największa na świecie będzie figura Jezusa z Armenii. Jej budowę sfinansował pewien kontrowersyjny armeński biznesmen i polityk, a sam projekt też budzi mieszane uczucia. Więcej już teraz o tym Michał Strzałkowski. Obecnie najwyższa na świecie figura Jezusa znajduje się w Polsce. W Świebodzinie w województwie lubuskim stoi Chrystus wysoki na 35 metrów, a jeśli liczyć go z postumentem, to na 52,5 metra. Słynniejszy jest co prawda ten z Rio de Janeiro w Brazylii, ale to figura mniejsza, mierzy 30 metrów, a z postumentem 38. Największy, bo mierzący z postumentem aż 77 metrów Jezus ma stanąć w Armenii, a inicjator tego projektu, armeński milioner Gagik Tserukyan, jest pewny, że ten Jezus będzie też wkrótce najsłynniejszy. To będzie nowy cud świata, to będzie coś, co rozsławi w świecie Armenię i pokaże nasze przywiązanie do wiary chrześcijańskiej. Starożytna Armenia była przecież pierwszym na świecie królestwem, które przyjęło chrześcijaństwo jako religię państwową. Bóg nam pomógł w tym projekcie. Największy na świecie Chrystus ma stanąć na mierzącej ponad 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza górze Hatic. Sama figura jest już gotowa, ale trzeba ją we fragmentach dostarczyć na miejsce i zainstalować. Wszystko gotowe więc będzie dopiero w przyszłym roku. Władze Armenii, z początku sceptyczne wobec projektu, teraz mocno go popierają. To jest największy projekt tego typu w Armenii. Liczymy, że będzie przyciągał wielu turystów i pielgrzymów. Mówił podczas wmurowywania latem kamienia węgielnego na górze Hatic minister gospodarki Armenii Vahan Kerobian. Przeciwni wciąż są jednak naukowcy. Podzieleni są także mieszkańcy okolicy. Część z nich liczy na to, że dzięki turystyce region ożywi się gospodarczo. A niech go budują, ja się z tego cieszę. To jest święty projekt, który może nam przynieść dużo dobrego. Inni jednak zwracają uwagę, że budowa pochłonęła równowartość kilku milionów dolarów, a część kosztów sfinansowano ze środków państwowych i samorządowych. Warto dodać, że Armenia to najstarsze państwo chrześcijańskie na świecie. Armenia, która znajduje się na pograniczu Europy i Azji. Tematem zajął się Michał Strzałkowski, a my teraz z przyjemnością prezentujemy nagranie Adore You, czyli o adoracji będzie. Harry Styles to przed nami, a za chwilę też skrót z serwisu Trójki. Don't ever Harry Styles, Adore You, jedno z tych najfajniejszych wspomnień koncertowych, które mam. No i właściwie takiego pisku, to ja nigdy nie słyszałem pisku fanek. To było na Stadionie Narodowym w Warszawie. No i też Harry Styles dał niesamowity popis swoich umiejętności, no nie tylko wokalnych, ale również choreograficznych, ale myślę, że akurat do tego rodzaju i do tego poziomu występów, doskonałego wręcz, jesteśmy przyzwyczajeni w przypadku właśnie takich gwiazd. Harry Styles już za nami, jeden z tych artystów, który postanowił umilić nam dzień w ramach audycji Coś mi świta w Trójce, 28 minut teraz po godzinie 5, a po godzinie 6 poranne zapraszamy do Trójki. Dziś między innymi o tym, że cały czas trwa Movember, czyli listopadowa akcja, która ma uświadomić mężczyzn, a także kobiety również, które są oczywiście wsparciem bardzo często dla nas panów, w kontekście oczywiście zdrowotnym, zwłaszcza raka jąder i prostaty, podnoszenie świadomości męskiego stanu zdrowia, a także tego, że warto chodzić, panowie, do lekarza. Na ten znak wiele osób zapuściło wąsy, żeby przypominać o tej akcji. No i będziemy oczywiście w ramach porannego Zapraszamy do Trójki mówić o tej akcji, a także zachęcać wszystkich panów do badań. Po godzinie 6 pojawi się ten temat. W porannym Zapraszamy do Trójki dziś Robert Grzędowski po godzinie 6 również się pojawi. A za chwilę 5:30 na zegarze i czas na skrót serwisu Trójki, czyli będziemy przyglądać się i przeglądać te najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Autopromocja. Fajnie gracie. Tyle dobrego dziennikarstwa. Słucham was już coraz częściej. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Pozdrawiam serdecznie całą Trójkę. I wzajemnie. Polecamy się. I zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. 5:30, czas na skrót serwisu Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. IMGW ostrzega przed opadami deszczu ze śniegiem, który będzie przechodził w sam śnieg. Tak będzie dziś na przeważającym obszarze kraju. Najmocniej poprószy na południe i miejscami na północy. Najwięcej śniegu spodziewamy się w rejonach Sudetów. Tam spaść może około 10 cm, jak również na Pomorzu. Mówi synoptyk Grażyna Dąbrowska. Prognozy IMGW wskazują, że ocieplenie nadejdzie w poniedziałek. Więcej o pogodzie dziś za chwilę. O kolejnym rosyjskim ataku powietrznym na Kijów informuje ukraińska armia. Jak pisze agencja Reutera, obrona przeciwlotnicza próbuje odeprzeć uderzenie. Świadkowie słyszeli w ukraińskiej stolicy liczne eksplozje. Na razie nie ma informacji, czy są ofiary i zniszczenia. Prezydent Joe Biden zgodził się na przekazanie Ukrainie amerykańskich min przeciwpiechotnych, ujawnia The Washington Post. Dziennik powołuje się na źródła w administracji rządowej. Powodem tej decyzji mają być postępy, jakie rosyjska armia w ostatnich miesiącach robi na froncie we wschodniej Ukrainie. Z ustaleń The Washington Post wynika, że władze w Kijowie zobowiązały się, by nie używać tych min w gęsto zaludnionych terenach. Polska coraz bliżej drugiej wypłaty pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o prawie 9,5 miliarda euro. Unijni eksperci z Komitetu Polityki Gospodarczej zatwierdzili wstępną zgodę Komisji Europejskiej. Bruksela dała zielone światło na wypłatę przed tygodniem. Pełny serwis Trójki o 6. To zgodnie z zapowiedzią teraz więcej o pogodzie. W środę w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, lokalnie też krupy śnieżnej, Sudety i Pomorze. Tutaj zrobi się biało, przypominamy. A w czasie opadów śniegu wiatr może powodować zawieje śnieżne i ograniczać widzialność do 500 metrów w górach poniżej 200 metrów. No i faktycznie to ostrzeżenie przed bardzo silnym wiatrem właściwie w całym kraju pojawia się także w tych prognozach. Na termometrach w ciągu dnia od 2 stopni na północnym zachodzie, około 5 w centrum, do 10 na południowym wschodzie i tutaj najcieplej. Coś mi świta. Na liście tematów między innymi Bielsko-Biała się pojawia. To takie skojarzenie oczywiście z takim zimowym krajobrazem, ale to w innym kontekście będziemy mówić, niekoniecznie pogodowym. Oddział zamknięty, twój każdy krok już teraz, 32 minuty po 5. zmierzony, wystraszony, zeculony, twój każdy krok oczyma dziko łypiesz. Na ucho mówisz przedtem, choć to nie w twoim typie. Ten typ był kiedyś przedtem. Czujesz sobie ogień, skórę masz z azbestu. Myślą mówisz z Bogiem, tak się boisz testu. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeculony. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeculony. Twój każdy krok. Rok 1983, właśnie wtedy ukazała się ta płyta. Płyta oddziału zamkniętego, zatytułowana Oddział Zamknięty, czyli pierwszy album tego polskiego zespołu, a tam twój każdy krok się znalazł, między innymi. No to teraz w ramach naszego porannego spotkania kolejna wycieczka, to taka zmiana tematu. Pół roku temu otwarto nową siedzibę Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej, w miejscu, w którym na świat przyszedł między innymi Reksio, powstały nowe pracownie dla animatorów oraz kino i interaktywna wystawa. Postanowiliśmy sprawdzić, jak studio ma się dziś. Bolek i Lolek czy Reksio? Bolek i Lolek. A dlaczego? No, dwie postacie, jeszcze potem trzecia, nie? A Reksio też mi się podoba. Co oglądacie? TikToki. Aha, a oglądacie bajki jeszcze? Tak. A jakie na przykład? Marvel, SpongeBob. O, mam ja. Zdrada. Która postać ze studia filmów rysunkowych jest waszą ulubioną? Reksio. Niezależnie od preferencji wszyscy znają postacie tworzone w studiu filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Jest u was co świętować? Wystawa okazała się sukcesem i jeżeli chodzi o odwiedziny, jest to prawie 40 tysięcy osób. Karolina Rudnicka, zastępczyni dyrektora studia filmów rysunkowych. Także jest kino, które odwiedziło dodatkowe 10 tysięcy. Przy czym odwiedzającym się oczy świecą najbardziej? Bardzo się zawsze świecą, szczególnie starszemu pokoleniu i temu pokazującemu młodszemu pokoleniu właśnie te miejsca, w których wyświetlane są nasze bajki. One tutaj zmieniają się systematycznie, więc można sobie siąść i obejrzeć, ale też oczywiście po zwiedzaniu. Czy szanowni podróżni posiadają przepustkę zezwalającą na wjazd? Nie mamy. Właściwie w każdym z pomieszczeń mamy stanowisko, na którym opowiadają nam nasi narratorzy o tym, co dzieje się na wystawie, na co składa się cały proces tworzenia filmu rysunkowego. Tutaj akurat opowieść o dekoracjach. Załóżmy, że bohaterem naszego filmu jest Kacper. Jam jest Kacper, rycerz na pierwszym planie. Zaraz za mną coś powstanie. Tu faktycznie się można trochę nauczyć, a uczą bohaterowie filmów stworzonych w studiu filmów rysunkowych. Bohaterami, których spotkać można na wystawie są Reksio, Pampalini, ale też Wilia Vanilia, która opowiada o tym, jak powstają filmy już w wersji cyfrowej. A jeśli znajdą Państwo czas, no to oczywiście nie pożałują tej wyprawy, tej wycieczki, za co ręczy Dawid Damszel, który odwiedził studio, gdzie powstawał i Reksio, i Bolek, i Lolek, i właściwie przeżyć to można jeszcze raz, ale przy okazji też można poznać nowe produkcje studia. Blur i Barbaric już teraz w Trójce. Coś mi świta. Jesteśmy z Państwem do godziny 6, a 6 za 20 minut. Love is vow. Now where are we going? jeden z tych wspaniałych zespołów, formacja Blur i Barbaric, to już za nami. W przyszłym roku ponad 400 tysięcy osób osiągnie wiek emerytalny. Wielu z nich zastanawia się, kiedy jest ten najlepszy moment, aby przejść na emeryturę i zacząć pobierać świadczenie. Jego wysokość będzie jednak inna dla każdego, o tym trzeba pamiętać. Wpływa na to m.in. wysokość wypracowanych składek, długość stażu pracy oraz, co istotne, miesiąc przejścia na emeryturę. Doktor Antoni Kolek, ekspert emerytalny z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, tłumaczy, że korzystne jest przejście na emeryturę z początkiem roku. Podkreśla również ekspert, że to właśnie w marcu świadczenia emerytalne są waloryzowane. Ten moment przejścia na emeryturę jest dość istotny z perspektywy waloryzacji. Zwracamy uwagę na to, że ten, kto przejdzie na emeryturę w styczniu czy w lutym, będzie miał od 1 marca danego roku zwaloryzowane świadczenie, czyli otrzyma swoje świadczenie w styczniu czy w lutym, a już od 1 marca otrzyma niejako podwyżkę, otrzymując właśnie tą waloryzację świadczenia emerytalnego. Antoni Kolek dodaje, że przejście na emeryturę z początkiem roku to również dodatkowe świadczenie w postaci tak zwanej trzynastki. Warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli przejdziemy na emeryturę w pierwszych miesiącach roku kalendarzowego, będziemy mieli prawo do tego, żeby otrzymać tak zwaną 13. emeryturę, która będzie wypłacona w kwietniu. Warto też zwrócić uwagę na to, że jeżeli będziemy w stanie przejść na emeryturę w pierwszych miesiącach roku następujących po tym miesiącu, na przykład przejdziemy na emeryturę dopiero w maju czy w czerwcu, takiej 13. nie dostaniemy. Wciąż jednak będziemy mogli liczyć na 14. emeryturę, o ile przejdziemy na nią maksymalnie w lipcu. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w czerwcu ma miejsce coroczna waloryzacja kapitału początkowego i zgromadzonych składek. Oznacza to, że przechodząc na emeryturę w lipcu, zyskujemy zarówno wyższe świadczenie, jak i dodatkową emeryturę. I muszę przyznać, że te algorytmy są bardzo skomplikowane. To chyba na emeryturze jest czas, żeby zapoznać się z tymi wszystkimi przepisami, ale najpierw trzeba na nią przejść. Teraz za 14 minut szósta. Koniec tego wydania audycji Coś mi świta upływa nam pod znakiem zarobków, no bo teraz w Trójce zajmiemy się ogłoszeniami o pracę i tym, że niebawem do tych ogłoszeń obowiązkowo będzie musiała być dołączona wysokość zarobków. Raz, że będzie wygodniej szukać pracy, będzie się dało traktować poważnie oferty z wyższą pensją, a dwa, to rozwiązanie ma pomóc między innymi zlikwidować lukę płacową między mężczyznami i kobietami, a także pomóc młodym osobom świadomie kierować karierą. Z pomysłem jasnych zarobków do Izby Niższej Parlamentu przyszedł poseł KO Witold Zębaczyński. Ja już trzecią kadencję składam stawę, ustawa jasne zarobki o obowiązku informacyjnym wysokości wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę pojawiła się zanim weszła w życie dyrektywa unijna. Obowiązek podania widełek płacowych przez pracodawcę w ogłoszeniu ma przyczynić się do powstania m.in. siatki płac. Czyli każdy młody człowiek już na etapie kształcenia podstawowego będzie w stanie przewidzieć, jaki czeka go poziom zasobności, wybierając konkretny zawód. Ta transparentność pozwoli też wzmożyć mobilność na rynku pracy, a jeszcze wzmocni ten przekaz, mówiąc o ważnym walorze, jakim jest niwelacja luki płacowej. Zdaniem ekonomisty Marka Zubera z Akademii WSB, przepisy proponowane przez posła KO nie wpłyną znacząco na sytuację rekrutujących się. To już się bardzo dużo zmieniło w ostatnich latach. Mamy sytuację dzisiaj w Polsce, kiedy coraz bardziej brakuje pracowników. Te rozmowy kwalifikacyjne, one już dzisiaj są jednak na poważnie i takich sytuacji, w których na końcu dowiadujemy się, że nasza pensja będzie śmiesznie niska, jest coraz mniej. Firmy, które jeszcze dziś nie prezentują widełek płacowych, powinny to zrobić i to jak najszybciej, bo dzięki jasności zarobków nie marnują chociażby czasu na rozmowy z kandydatami, których oferowane wynagrodzenie nie zadowoli. Szacuje się, że 60% więcej kandydatów zaaplikuje na ogłoszenie, w którym pokazujemy pensję, w stosunku do ogłoszenia, w którym tej pensji nie będzie. Tłumaczył Michał Młynarczyk z agencji rekrutacyjnej The Wire. Nowe przepisy polskie, jak i unijne, mają pozwolić też wyeliminować lukę płacową. Sęk w tym, że w naszym kraju nie ma z nią większego problemu. My jesteśmy jednym z najlepszych krajów Unii Europejskiej pod tym względem. Jesteśmy na 4., 5. miejscu, jeśli chodzi o najmniejszą różnicę między zarobkami kobiet i mężczyzn. Jeśli jasne zarobki nie są nam potrzebne, bo z wynikających z nich profitów już czerpiemy, to może potrzebujemy jawnych zarobków. Tak, dlatego, że to wyeliminuje wszelkie kumoterstwa. Wszyscy powinni mieć dostęp do wynagrodzeń. Ale to powinno tak wyglądać, że ja będę wiedział, ile pani zarabia, pani ile ja? Oczywiście, a dlaczego nie? No właśnie, dlaczego nie? Ten projekt ma trafić do Sejmu, ale też warto pamiętać, że unijne regulacje, które będą wymagać takich rozwiązań, wejdą w życie w połowie 2026 roku, więc kwestia właściwie jest przesądzona, a tematem zajął się Paweł Truski. Zmęczony i senny, nago na widoku, mam na wierzchu nerwy, znikam krok po kroku. Yeah.